tetején, senkinek le nem hozom. Maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre ki kell a rét, és talpam alá feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, és nem fér már semmi közé, kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, és nem fér már semmi közé, kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.